Southern cheese, southern cheese, bearing strange fruit, strange blood at the leaf, blood at the leaf, blood at the root, blood at the root. امروزم مثل فردا از بین رفت، دیروز امروز فردا بود از بین رفت. قد بلند شد دورم خلوت، تنها میرم را میرم در شهر تکبر، زنجیریم زنجیر با قصام درگیر. بگو چند میگیری که هم پای من چی؟ فروشی نیست بیلیت این ارکستر متروکه، شهر فرنگ من پر از افکار مخروبه. معامله کردم با حقیقت این تصویر و متنفرم از نفس خودم و این تصمیم و متنفرم من از پوچی این دنیا، بازیگر جادوگر و لوسی این عنوان. حیف شد همه حرفام کنار اتوبان، حیف شد ماشینا حرفامو بلعیدن، من تو عمقم حماقت این مردمو دیدم. عید شد فکرا لباس کهنه پوشیدن، عاشق یه فاحشم به نام حقیقت محض، آخرین تلسمم روزای من پر خاکستر. زنجیریم من همه جا پخش و پلو هر ور شهر، بوی خون هنجرم از نره های وحشت شهر. اون تنهاست اون ما، این تک بودن من جرأت محضه، گلوی سنت توی مشتم مچاله کردن قدرت دست. شبهای پر از تشویش، سیگار و غم و تحریش، نیست منم بانوی من نیست در این تردید. بس ولی آروم میدان با میستم ناخون میجام، یه روزی خودم رو نابود میکنم، درگیر تو همون مشکل قبلی، صبح خودم از کابوس میشورم، وضعیت رو ناجور میدونم، از موضوع های داغون میخونم، درگیر تو همون مشکل قبلی، ورقا پر پر حرفم بر بر، رفتم دکتر خوب نشدم، بهش گفتم من چه مرگمه، گفت درگیر تو همون مشکل قبلی. میوه های درخت های توی این کوچه ها مزه خون میدن، این خاک آقش دست بخون، درگیر تو همون مشکل قبلی. دنیا میزنه دست رد به من، میگه کونه لق حرف من، غمگین توی جمع خنده دست من، روزمره میشه طنز تلخ من. باکره نبی پرده حرف بزن، خستم چقدر توی قهر جنگ، گلولاتو به قلب من بزن، مسخره میشی با طنز تلخ من. اگه خوبا زیادن بد منم، منو بگیر تا نرم برطرف، من داغم به پاس سر نرم، میمیرم اگه شعله ور نشم. طنز تلخ من جنگ و خشم من، هیچ وقت هیچی کم نشد از درد قلب من، لحن تند من دلیلی شد واسه طرد حرف من. بذار با آتیش بازی کنم، تموم حسمو خالی کنم، به هر کی صدای منو میشنوه تموم قصمو حالی کنم. بذار با آتیش بازی کنم، من به سوختن راضی شدم، از زندگی این آدما کاملا خودمو عاری کنم. باید زج کشی مثل سگ تا بوق سگ، دیروز روز تولدم بود و شمی نبودش فوت کنم. بیا کیک بخوریم بالا بیاریم، بیا کیک بخوریم بالا بیاریم، واسه تو میاره سکس آسایش، واسه من هیپ هاپ عشق آرامش. Southern cheese, bearing strange fruit, strange blood at the